залишаючи доживати вік у чотирьох стінах. Поки син розповідав про чорний мішечок, про свій сон та невдалу спробу втопитися, він спокійно дихав у слухавку. «Ну, то що скажеш?» – запитав Семен. «Тебе намагалася вбити відьма», – не додав нічого нового Павло. «Ти у таке не віриш, але я розслідував одну справу. Там жертва померла від трьох лез у горлі, які потрапили зі склянки алкоголю. Під подушкою теж знайшли мішечок із землею з цвинтаря і з водою з-під покійника та кістками тварини». «Та ну, це якийсь сюрреалізм», – не повірив Семен. «Цей світ існує поруч із тим, у якому ти жив весь час. На нього також вплинула війна, але він старіший за війни і вічний». «Слухай, ну досить філософії!» «Тоді сам шукай відьму, бо якщо вона взялася за тебе, тоді доведе справу до смерті. Навіть предмети такі непросто дістати, тому без потреби їх ніхто не використає». «То що ж мені далі робити?» – запитав Семен. «Як виявити, хто це?» «Риба точно невинна», – пожартував Павло. «Розбирайся із деталями». І Соболь раптом зрозумів, як йому виявити стеження за собою, та й не тільки. У поясненнях крилася чітка підказка, за допомогою якої можна було вийти на винуватця нападу на командира бригади. Примітивна пастка. У найближчому населеному пункті, поруч з яким вони стояли, Семен не знайшов в інтернеті нічого цікавого, тому вирішив вигадати собі пригоду. Він сказав майору Кабану, що ввечері поїде у містечко, оскільки знайшов там людину, яка може допомогти із свідченнями. Офіцер розсміявся, теж пожартував, а тоді спробував відмовити Соболя від дурниць, порадивши сконцентруватися на роботі у таборі. Однак той був незворушним, вимагаючи дозволити йому відлучитися за територію. Нічого не повідомляючи іншим, Соболь сів у автівку і нібито поїхав до міста. Однак насправді, як і кожен у бригаді, колишній детектив добре знав всі таємні ходи у розташуванні, за якими не стежили охоронці. Та, по правді сказати, варто було перестрибнути через пліт і йти вже на території. Хоч у штаб іди, хоч до коханки полковника. Та ні. Після пригоди вона кудись зникла. Ніби дружина потерпілого могла приїхати із комісією у розташування бригади. Соболь не лише встиг повернутися, але й перевдягнувся у іншу форму. Він обійшов будівлю, де була його кімната, і забутою всіма старою пожежною драбиною піднявся на другий поверх. Звідти через розбите вікно заліз у приміщення і сміливо попрямував до себе. На щастя, нікого не вдалося помітити. Кімната, яку йому виділив майор, була порожньою. Семен замкнув двері за собою на ключ, а тоді зробив те, чого від нього точно не міг очікувати нападник. Далі почалося тривожне очікування. Він уже розчарувався у тому, що все вдасться, та доля винагородила його за терплячість. Після півночі колишній детектив почув, як двері до його кімнати тихо відчинилися. Він не мав зброї, тому мусив покладатися на фізичну форму. Та й до того варто було трохи почекати. Як і задумував Соболь, зловмисник зайшов забрати своє. Полічивши до 10, Соболь різко відчинив дверцята шафи і швидко вийшов до того, хто без дозволу проник у його кімнату. Здивуванню його не було меж, адже над ліжком стояла жінка. «Я знайшов мішечок», – попередив Соболь, вважаючи, що справа уже розкрита. «Потрібно поговорити». Однак далі сталося дещо несподіване. Жінка раптом обернулася і так швидко вдарила ногою у дверцята шафи, що Соболь навіть руки підняти не встиг. Дерево зустрілося із його обличчям, і від тієї зустрічі голова мало не відлетіла. Він упав у шафу, відчувши запаморочення, а тоді раптом потемніло в очах. Потім було соромно це визнавати, але жінка вирубала його з одного удару. Колишній детектив провалився у глибокий сон, де побачив дівчину в білій сукні, яка стояла на іншому березі, махаючи йому рукою. Він стрибнув у річку і спробував дістатися до неї, але дістався тільки до середини, поки його за ногу не вхопило щось і не потягнуло на дно. Детектив виривався, однак цього разу зумів контролювати все аж до самого днища. Там лежало багато молодих чоловіків, які наче раптово заснули і не могли прокинутися. «Ви мене чуєте?» Раптом хтось заговорив, вирвавши Семена із того жаху назад у реальність. Соболь прокинувся, побачивши над собою знайому дівчину із медичної роти. Вона щось тримала біля його носа. «І що?» – не встиг і слова сказати Соболь, як «Ти що, синку?» Раптом з-за спини Марини загримів суворий голос. «Як це зрозуміти?» – запитав офіцер. За нею стояли начальник штабу, який виконував обов'язки командира бригади полковник Володимир Качаненко, а також майор Кабан. Вони так дивилися на Семена, ніби бачили перед собою щось брудне і огидне. «Та чорт його знає!» – долучився до розмови майор Кабан. «Ще не бачив, аби хтось мало не вбив себе дверцятами від шафи по п'яній». І він засміявся. «І ти йому довірив зробити розслідування замість мене?» – обернувся до дверей полковник Качаненко. «Винен?» – пішов слідом за ним майор. «Та хто ж знав, що воно таке вийде?» Гіркий післясмак. Це був такий провал, якого він не зазнавав ніколи у житті. Із нього вже за годину навіть собаки у таборі сміялися. Семен не просто соромився вийти із кімнати. Він навіть боявся цього. Одна спроба сходити на сніданок завершилася тим, що їдальня реготала, побачивши його у дверях. Він втік, нагадуючи налякану дівчинку, яка зрозуміла, що всі побачили її гаряче відео у інтернеті. «Можна?» Раптом прочинилися двері, і до кімнати зайшла Кобра. Білява заступниця із МПЗ однієї з рот ввічливо всміхнулася, але навіть її чарівна усмішка не могла змусити Семена почуватися краще. «Теж посміятися?» – запитав він у білявки. «Чи мені вже час здавати кімнату?» «Про кімнату ти вгадав», – зізналася вона. «Але глузувати я не буду. Немає бажання». «Дивно», – навіть не подумав підводитися з ліжка Семен. «Поки ти вчора воював із шафою», – таки не стрималася Кобра. «Наш начальник розвідки разом із контрозвідниками із об'єднання, якому бригада підпорядковується, знайшов справжнього організатора замаху». «І хто ж це?» – здивувався почутому Семен. вступив у військо ніби доброволець, завів дружбу із нашим капітаном-розвідником, ну і маніпулював ним весь час, щоб той ухвалював потрібні рішення. Виявилося, що цей самий агент Гребінець не просто впливав на начальника розвідки, а продавав росіянам важливу інформацію. Тепер всі розбираються, що він там устиг продати. «Зрадник?» – не приховував здивування Соболь. «У стані бригади?» «Так», – кивнула Кобра. Галас у бригаді привернув увагу спецслужб, які й так перевіряли, чи немає витоку даних на інший бік. От і знайшли підозрюваного. «А що, капітан?» – поцікавився Семен. «Нічого», – знизала плечима Кобра. «Він же не винен, що ним маніпулювали підлеглі. Там іще якогось чоловіка із кризою середнього віку перевіряють». «Так, навіть не віриться, що все це виявила мертва рибина». «Ага», – знову посміхнулася Кобра. «Я й не підозрював частиною, чого я є. Бригада потребує наведення порядку, і то терміново». «Ти вже не її частина, тому не хвилюйся». Повідомлення змії наче громом вдарило Семена по й без того враженій нервовій системі. «Як це не частина?» «Після всього, що сталося, тебе вирішили перевести в іншу частину. Служитимеш там». Полковник Шепіт прийшов до тями у лікарні. Йому відразу ж розповіли про твоє розслідування. І першою ж його вказівкою було перевести тебе. «А як же, мої друзі? Ми майже 2 роки разом воюємо». «Це нікого не хвилює», – холодно повідомила Кобра перед тим, як встати і вийти із кімнати. «За 3 дні маєш забрати атестати, підписати рапорт і покинути наше розташування. Нова частина вже поінформована про твоє переведення». Соболь дочекався, коли вона піде, а тоді обернувся до подушки. Він не спав, але з думок не виходив останній страшний сон. На дні озера лежало багато чоловіків, які дивилися на нього. Рибина затягнула його на дно, аби вбити? Чи потрібно було щось показати? Нетаємні документи. Після чергового страшного сну Соболь вирішив підкоритися долі та через 3 дні покинути бригаду, де з нього зробили посміховисько з усиллям таємничої нападниці. Однак перед тим йому хотілося розгадати секрет застосування для такого ницого вчинку чорної магії. Кому міг так сильно дошкуляти свавільний командир, що проти нього аж темні сили не поцуралися використати? Із навчального центру Соболь мав одного знайомого, який за щасливим квитком потрапив у відділ кадрів допомагати із документами, ну а згодом став його невід'ємною частиною. Керівник відділу кадрів був людиною несміливою, чим часто й користувався полковник Шепіт, погрожуючи відправити його в окопи за несвоєчасні звіти. Той навіть після таких погроз декілька разів лягав у госпіталь, та полковник не припиняв зловтішатися. Видзвонивши знайомого на каву, Соболь не очікував, що друг приведе на точку свого безпосереднього керівника. Майор Олексій Машиніст та друг Соболя лейтенант Тарас Підпалій приїхали на новенькому пікапі, який волонтери нещодавно пригнали з Британії. Нащо він їм був, ніхто не розумів. Та кадровики не цуралися кататися бригадою, немов герої із бойовика. Довелося просити про послугу у присутності майора, оскільки той і сам бажав допомогти. Машиніст не приховував антипатії до полковника. тому без вагань був готовий злити штатні списки для детектива, сподіваючись, що версія про диверсантів розвалиться і винною у всьому зроблять рибину. Це був безсильний удар по репутації того, хто нещодавно лякав підлеглих нулем. «Нікому про це не говоріть, бо документи таємні», – попередив майор, щоб Соболь не зіпсував йому кар'єру. «Скопіюйте потрібну вам частину, але не розповсюджуйте». Його розуміння таємності здавалося детективу аж надто розмитим. Говорити комусь не можна, а копію зробити, будь ласка. Допивши каву, кадровики поїхали, а Соболь залишився у позиченій автівці читати скопійовані справи. Він здивувався, але виявилося, у бригаді служило чимало жінок, тому довелося заново перевірити кожну на наявність мотиву. Згодом із авто він перебрався до кімнати. За 2 години Соболь виписав собі всі потрібні дані про тих, хто вже раніше фігурував у скандалах, пов'язаних напряму із командиром бригади. За допомогою цього коло звузилося тільки до 4 молодих жінок, яких, до речі, Семен уже знав. «Ці нетаємні документи мені нічим не допоможуть», – розумів складність роботи Семен. Адже, окрім скандалів, він не мав що закинути 3 жінкам, які віддано служили бригаді, хоч і натерпілися від полковника чимало. 4-та із них перевелася іще до замаху на командира. Він не хотів визнавати, що жінка може бути хорошим розвідником та снайпером і знати більше за нього, тому періодично намагався витиснути її із бригади за активну позицію. Безпосередньо на Олександру Лисицю шепіт натиснути не міг, бо окрім всього, вона була ще й відомою молодою поетесою. Так Соболя і застав черговий вечір за документами. Руки опускалися, але після їдальні, куди він зайшов останнім, щоб уникнути чергової порції глузувань, Семен вирішив таки скористатися допомогою зовні і попросити батькових знайомих перевірити усіх 3 молодиць. «Ти впевнений, що цих досить?» – запитав його один із друзів у кіберполіції. «Та ні», – раптом замислився Соболь. «Дізнайся якомога більше про іще одну молоду жінку. Вона доволі відома, аби тобі було цікаво попрацювати». Семен спілкувався телефоном, повертаючись до кімнати. Він не помітив, що у хаосі прагнень знайти організатора трагедії із командиром, припинив дивитися по сторонах. За ним же весь цей час пильнували хитрі жіночі очі. Це вже не погрози. Знайшовши маленьку кімнатку, яку раніше використовували зв'язківці для своїх потреб, Соболь вирішив переночувати у ній. Речей він мав небагато, тому все ідеально вмістилося. Тут можна було якнайдалі від насмішок зрушити розслідування із місця, продовжуючи вивчати зібрану інформацію про жінок, які конфліктували з полковником. Колишній командир та деякі побратими уже не віталися із ним, що найбільше здивувало Семена. Він ще не відправився у нову частину, а у WhatsApp-і його головний сержант встиг видалити його із ротного чату. Він не знав, яким чином на все це реагувати, та згодом відповідь прийшла сама по собі. Невдаха був змушений їхати у новий підрозділ, тому міг не хвилюватися про стосунки із людьми, які вирішували, кому жити, а кому померти у бригаді, а ті, хто залишалися, мали спершу подбати про власне виживання. «Я мушу довести, що риба невинна?» Поглянув у дзеркало Соболь, наче шукав додаткової мотивації для розслідування. Нападниця більше не давала про себе знати, навіть за допомогою чорної магії. Ніби добре знала, розслідування завершене. Шансів змусити її знову проявитися не залишалося, особливо після невдачі із пасткою. Однак останній страшний сон із дном, повним скляних поглядів, змушував детектива Соболя і далі лупати неприступну скелю. Правда мала значення, принаймні для нього. Розуміючи, що він не чув усіх підозрюваних, Соболь вирішив набрати номер телефону четвертої жінки. Однак, чи погодиться відома поетеса взагалі його слухати? Тим паче, навіщо їй допомагати знайти нападника на полковника, який випхав її з бригади і якнайдалі від друзів? «Так, це Саша», – почув він після того, як наважився зателефонувати. «Я…» – раптом щось перервало виклик. «Вибачте», – почувся голос Олександри Лисиці. «Зв'язок на мобільному дуже поганий». Тепер вона почала зникати. «Ви маєте час поговорити?» – останнім ривком спробував затримати її Семен. «Наберіть цей номер на сигналі», – вимкнула виклик Олександра. Соболь почув її слова, тому не засмучувався перерваній розмові. Він не став гаяти часу і ввімкнув сигнал, щоб зателефонувати потенційному свідку. «Перепрошую, що турбую», – першим заговорив Семен. «Все нормально», – всміхнулася відома поетеса. «Запитуйте все, що вас цікавить, Семене». Раптом здивувала вона його обізнаністю. «Звідки ви мене знаєте?» – запитав Соболь, оскільки це цікавило його тепер якнайбільше. «А ви знаєте, що я пишу не тільки вірші, а ще й детективи?» Олександра контратакувала колишнього поліцейського. «Чи тільки через домагання полковника ви про мене дізналися?» Такий натиск не кожен міг витримати. «Не знав», – чесно відповів Соболь. «Та й про домагання також. Лише те, що причиною вашого переведення та підвищення став конфлікт із ним. Може, ви й надалі продовжите розмовляти з такою відвертістю і повідомите іще щось, про що я не міг дізнатись. Але спершу скажіть, як ви мене впізнали?» «Я стежу за новинами у своїй колишній бригаді», – відповіла Олександра. «Та й друзі мої все розповідають. Можете не сумніватися, на відстані мені стало відомо і про ваше розслідування, і про вас я не полінувалася в інтернеті прочитати, і навіть долею полковника поцікавилася та слідчими діями контррозвідки». «Та ви більше за мене знаєте?» – підбурював її до відвертості Соболь. «Ні, не більше. Знаю тільки те, що той хлопчина, якого звинувачують у роботі на ворога, насправді гей. Він насправді винен лише у тому, що спробував звабити капітана, а потрапив під підозри через часті гомофобські жарти та картинку на емблемі чату, на якій цілуються двоє чоловіків. Якщо на допиті це підтвердять, то виявиться, що винна рибина, а не диверсанти». «Але як же витік?» «Чутки ходять, що він є. Однак шукати треба явно не на тому рівні. Та й не грубих диверсантів, а добре замаскованого щура, який кілька разів зумів попередити ворога про наші атаки». Олександра говорила надто багато. «Та то такі ж чутки, як і про гея Гребінця. Насправді він навіть не гей. Звичайний хлопець, який багато часу проводить із командиром». «Ви мене із теми в болото ведете», – зупинив її Соболь. «Ліпше розкажіть, но, про спроби домагань». «Та що там розповідати? Шепіт має набагато гіршого ворога за ворогів у аквалангах. його мучить зелений змій, і під впливом цього він зробить усе те, на що не наважився втверезим. Ну, а прибрати його ніхто не може. Самі знаєте чому. Олександра добрих 20 хвилин розповідала Семенові про сварки із командиром бригади, сексистські жарти і його натяки на статеві стосунки. Якщо першу половину розмови детектив почувався чудово, то у другій йому раптом стало погано. Соболь відчув, що його страшенно нудить. «З вами все добре?» – запитала Олександра. «Щось ваш голос змінився». Він спробував відповісти на питання, бажаючи продовжити важливу розмову, але замість слів із його рота полилася чорна рідина, яка дуже нагадувала багнюку. «Детективе!» – крикнула Олександра у телефоні. Але він її не почув. Соболь впав на коліна і спробував виблювати все, аби не задихнутися. Блювота. Два дні Семена тримали у лікарні, забороняючи виходити за територію. Та й вийти він уже не міг, оскільки організм від знесилення відмовлявся будь-що робити. Після першого нападу його забрали із підвальної кімнати на стабілізаційний пункт, а уже там Марина дала щось попити і відправила відразу до найближчої лікарні. Коли засинав, йому знову снилися кляті собаки, мертва рибина, батько, який тримав ножа над жертвою та перерізав горло, відьми у білому одязі, які стояли у воді з вінками та повторювали слова латиною. Семен відчував, що ним уже не керує тверезий розум, а тільки божевілля. Блювота не припинялася. Горло стискали болючі спазми, і вже здавалося нічим блювати, але шлунок просто вивертався назовні, як рукавичка. Варто було випити води чи спробувати лікарняної їжі, і за декілька секунд він уже мусив стояти над унітазом. Про розслідування й мови не було. Семен важко дихав і крутився на ліжку, тримаючись за живіт, стогнав та постійно просив знеболювальне. Однак навіть спроба подумати про щось із ліків теж викликала шлункові спазми. Двоє лікарів спершу вважали його симулянтом, але навіть із їх скептичним тоном не вдалося виявити причини такого стану пацієнта. Увечері на третій день Соболь спробував вийти на двір. Хотілося хоч ковток свіжого повітря, оскільки ні попити, ні попоїсти йому не вдавалося. Віри у те, що це звичайна хвороба, не було. Але хто ж допоможе проти чорної магії? Друзі батька цього разу не могли допомогти йому поспілкуватися зі старим. Виснажений Семен уже й не вірив у те, що виживе. Медицина не могла осилити те чаклунство. Та й не намагався ніхто осилити. Лікарі давали для медичних сестер вказівки ставити крапельниці, колоти йому якісь препарати, але впевненості у тому, що це нестандартні процедури лікування інфекції шлунку, не було. «Не робіть вигляд, що знаєте мене!» Раптом пролунав голос за спиною у Соболя. «Просто вислухайте і вирішіть, чи готові дізнатися правду». «Хто ви?» – запитав Семен, почувши нібито знайомий жіночий голос. «Ви зі мною говорили якраз перед тим, як із вами трапилася біда». «Олександра?» «Саша», – перебила вона. «Командир сьогодні повернеться у частину. Те, що вас прибрали, може свідчити тільки про наміри повторити скоєне. Я не впевнена, хто його підпоїв і намагався втопити, хто вас отруїв, але нам варто втрутитися і зупинити ці біди. Та я ледве на ногах тримаюся. «А я вже 2 дні у самоволці», – відповіла йому Саша. «Вирішила врятувати вас, хоча навіть не знаю, як це зробити. Напевне, даремно я покинула свою... Чекайте мене у автівці!» Семен обернувся і глянув на неї. Вона була вдягнена у цивільне, але від того стала тільки гарнішою. Жінка-воїн, талановита поетеса. Хіба можна уявити кращого янгола, який прийшов тебе врятувати у момент відчаю? Шабаш. Вони їхали кілька годин, зупиняючись по дорозі, бо Семен виходив блювати. Саша дивилася на нього із співчуттям, побоюючись можливої смерті молодого військового. Одне діло – відповідати перед судом за самовільне залишення частини, а вже інше – бути підозрюваною у смерті колишнього поліціянта. Інколи Саша гралася телефоном, аби відпочити, а кермо віддавала у руки чоловіка. Втім, здебільшого кермувала автівкою вона, оскільки Семен здавався надто кволим, аби довгий час рухатися. Через часті страшні сни останніх днів він ніяк не міг виспатися. У парі з іншими симптомами отруєння це просто його вбивало. Зупинившись за 2 кілометри від озера, де було розташування бригади, Соболь вирішив таки поспілкуватися із рятівницею. Він перечував щось погане, тому не поспішав повертатися у частину. Саша мусила також знати, з чим їм доведеться мати справу. «Я хочу розповісти вам, що відбувається», – глянув на неї втомлений Семен. Кожне слово давалося йому вкрай важко. «Ви знаєте, хто організував напад на командира і на вас?» – зиркнула на нього Саша. «Тоді поділіться цим, якщо вважаєте за потрібне». «Нам доведеться шукати жінку, яка практикує чорну магію». Спершу Саша спокійно глянула на нього, а тоді так голосно зареготала, що від її сміху аж відлуння пішло лісом. Вони стояли навпроти густих чагарників із недоглянутими деревами, за якими розтягнулося зловіще озеро. «Відьму? Не смійтеся!» – мало не скрутився від болю у животі Семен. «То не жартуйте у такому стані!» Вона щось підсипала в алкоголь полковнику, знаючи, що ніхто підозрювати нічого, окрім трагедії, не буде. Адже полковник схильний до пиятики, тому і подиву не буде, але все зіпсував Сом, приліпивши насмішки до справи. «А що ви взяли, що то відьма?» – не повірила почутому Саша. «Якби ви пережили те, що пережив я, тоді б не дивувалися. Нам не просто доведеться зустрітися зі звичайною жінкою, а й з бідолахою, яка вирішила використати темні сили для вирішення своїх проблем». «Ого, та вас добряче тримає». «Припиніть!» – розсердився Семен. «Добре, добре», – помітила його реакцію Саша. Обличчя Семена показувало, що він навіть не думає вигадувати щось. «Полковник і досі у лікарні?» – запитав Семен, сподіваючись, що вона ці дні мала стежити за соціальними мережами. «Ні», – відповіла вона. «Вже його щасливе фото із вручення беретів із тою дивною твариною бачили всі, кому не лінь. Вдає, що видужав, але щось мені підказує, що все це награна коняча посмішка». «Тоді ми саме вчасно». «Чому?» «Сьогодні на небі кривавий місяць. Командир повернувся до бригади. Якщо хтось і спробує його позбутися, то кращої дати уже не придумаєш». Саша так дивилася, ніби й досі очікувала, що Семен оголосить, ніби все це тільки розіграш. «Ну, і як нам виявити відьму?» – поцікавилася вона. – бородавки, мітла, і ще гострий капелюх і чорний кіт постійно із нею плентається, так? Ні, нам вистачить просто гарної усмішки, білявого волосся і ненависті до сексизму, відповів Семен. Цього разу можна не просто мару на нього навести, а провести доволі популярний у середині віків ритуал. Який? Посерйознішала Саша. Викликати до нього саму смерть. Вона вдруге розсміялася, не в змозі стриматися. Ну, досить із мене маячні, Семене. Даремно я вас витягнула з ліжка. Тоді я йду шукати шабаш, а ви мене просто почекайте в автівці. Соболь вийшов і зачинив дверцята автомобіля, ледь тримаючись на кволих ногах. За хвилину із перевіреним пістолетом за ним пішла Саша. «Як можна знайти той шабаш?» – запитала вона. «Спершу ми підемо на Лису гору». Через силу всміхнувся їй Семен. Блиск вогню. Вони продиралися хащами, намагаючись встигнути вийти на маленьку гору до опівночі. Звідти відкривався чудовий огляд озера, яке сполучалося двома каналами із великою річкою, що тяглася до моря. Якщо Саша могла йти швидше, то Семен ледь-ледь знаходив сили. Він відчував нездатність виграти ще й сутичку із суперницею, яка минулого разу мало не вбила його дверима. Згодом Саша почала помагати колишньому поліцієнту, оскільки над горою зблиснув, а тоді почав мерехтіти вогник. Семен не відмовлявся від її допомоги, поставивши на перше місце не чоловічу гордість, а порятунок життя, хоч і такого зіпсованого негідними вчинками. «Нам ще трохи», – показала на вогні Саша. «Ти озброєна?» – запитав у неї Семен, спираючись на тендітне плече. «Ну, я ж не така дурна, аби йти на чорну магію без пістолета», – засміялася Саша. «Не хвилюйся, тебе є кому прикрити». «А я й не хвилююся». Дорога до маленького пагорба, на якому світив маяк, зайняла в них не менше 40 хвилин. Саша була набагато міцнішою, аніж здавалося на перший погляд. Дотягнути до вершини пагорба чоловіка і не задихатися – це підтвердження того, що вона мала чудову фізичну форму. Діставшись впритул до вогника, коли його можна було уже побачити між деревами, Соболь запропонував напарниці розділитися із дистанцією у 3 метри і рушити на галявину. Йому чомусь здалося, що підозрювана може мати спільницю або спільника, тож була потреба діяти обережніше. Соболь вийняв пістолет і ступив на галявину. Вже за мить він зміг побачити попереду біляву молоду жінку, яка стояла біля вогню із казаном і планувала вкинути наступну гілку. Із казана йшла пара, піднімаючись та розсіюючись у повітрі. Стояв нестерпний сморід, який колишній детектив просто не міг ні з чим порівняти. «Стій!» – крикнула Саша, не дочекавшись, коли вони наблизяться в притул. Здавалося, що нерви у досвідченої військової здали. Семен відразу ж обернувся на її голос і спрямував пістолет на Сашу. «Так, стій!» – сказав він. «Хто би ти не була!» – повторив він дещо грізніше. «Ти що, збожеволів?» – розсердилася Саша. «Вона позаду і вже помітила тебе! Обернися!» «Руки вгору!» Вже грізніше повторив він наказ. Саша зрозуміла, що спроба обману провалилася. Вона опустила свій пістолет, а потім так хижо всміхнулася, що у Соболя аж в жилах похололо. Її краса у поєднанні із жорстоким поглядом могли змусити затремтіти будь-кого. «Хочеш померти? Зовсім з глузду з'їхав!» Соболь вільною рукою витягнув із кишені ніж і встромив його у внутрішню кишеню куртки. Потягнув донизу. Тоді всунув руку всередину і витягнув іще один чорний мішечок. «Ха-ха-ха, ти мариш!» – засміялася Саша. «Готовий прокинутися?» «Може, я і марю, але вогонь ти б не змогла створити нічого». Соболь кинув мішечок у багаття, а звідти так спалахнуло, що вони обоє на мить аж очі заплющили. «Хто ти?» – гаркнув Семен. І раптом сперед його очей зникла красуня Саша, яка уособлювала ідеал жінки-чоловіка, яку тільки можна зустріти на службі. Замість неї посміхалася знайома білявка із не менш привабливим обличчям. Вона знала, що детектив викрив її іще до отруєння, тому і вирішила розповісти йому про свої мотиви після екскурсії. Відьма. Семен після моторошного поєдинку із батьком над вівтарем смерті уже не сумнівався, що таке можливо. Вона заважала йому всі ці дні, будучи весь час майже за крок. Вона підливала зілля у напої, обкладала рідкісними мішечками, і все це тільки заради того, аби зірвати терміни розслідування. «Звідки ти так багато про мене знала?» – запитав Семен, відчувши, як йому полегшало після спалення мішечка. «Вмію мандрувати у снах», – посміхнулася Кобра. «Я ж ідеальна на посаді заступниці з МПЗ. Вгадай, як мені вдається читати думки командирів і будувати кар'єру». «Не обманюй». «Ха! Та просто вивчила твою біографію і вирішила спробувати погратися. Як тоді, коли ми ще були дітьми. Ти ж не міг мене так легко взяти і забути», – натякала на щось Кобра. «Я була першою дівчинкою, яку ти поцілував». «Це що, жарти якісь?» – запитав Семен, не розуміючи, про що йдеться. «Аж ніяк. Ось тобі моя зброя. Раз прийшов на шабаш, запитую все. А тоді я закінчу почате і нацькую смерть на покидька». «Я не дам тобі цього зробити». «Ти не здатен мене зупинити, бо обдаровані тобі смертю здібності просто не вивчав і не розвивав. Навіть батько не зміг тебе навчити бачити справжнє». «Ти заплутуєш мене», – тримав її під прицілом Семен. «Знову вводиш в оману? Відповідай чесно, якщо така впевнена у собі». «Тоді запитуй, дурнику солоденький!» – розгнівалася Кобра. «Ти спробувала втопити полковника?» – запитав він напрямки. «Я вже про це здогадався». «То для чого питаєш дурнику?» – не терпіла зволікань Кобра. «Я йому в алкоголь підсипала те, що потрібно. Він і не помітив нічого у келиху з дешевим пілом. А знаєш, що саме смішне?» «Що?» «Ніякої медсестри Гальки не існує, з якої він ніби йшов купатися. Ти ж не запитав у нього, чи був він один на причалі, тому й не знаєш. А всі інші навіть не бачили уявної подружки лютого комбрига. Тільки насміхалися, що Зелений його остаточно здолав на третій лінії. Мовляв, час назад на фронт». «І що ж тобі завадило його вбити?» «Дурна рибина, яка збісилася і чомусь кинулася на човен. Вона сама по собі звернула увагу комендачів, а ті уже врятували свого командира». Семен вдихнув свіжого повітря, ігноруючи пару навколо. «І для чого тобі його смерть?» «Сексизму, бляха, не досить!» – розізлилася вона. «Я хотіла воювати, бо маю офіцерське звання, а воно перевело мене на цю посаду, аби ближче до себе, і вирішило добитися згоди стати коханкою. За це мало вбити?» «Думаю, ти обманюєш». «Тоді можеш свою версію сказати», – запропонувала Кобра. Семен опустив пістолет. «Ти не схожа на вбивцю, інакше я б давно вже був мертвий. Радше, ти дуже втомлена і сама бажаєш стати жертвою, відчуваючи за собою провину. Я бачив тебе у снах, як ти стояла по груди у воді і показувала мені правду». «Я цього не робила, бо не вмію», – відповіла Кобра. «Це не Маруна слати, це набагато складніше». «Ти теж бачила той сон?» Вона дивилася на нього, розуміючи, що правда йому вже відома. Соболь викрив її раніше, тому весь цей час терпів біль і чекав на саме таку зустріч віч на віч, аби спитати напряму. «Ти бачила?» «Бачила», – кивнула вона. «Тоді я знаю твій мотив», – повідомив Семен. Він не відчував ні краплі радощів від цих знань. «Ти вирішила зірвати його операцію, яка мала б спричинити десятки смертей. Одне його життя не дорівнює десяткам. Саме тому ти знову згадала про чорну магію і наважилася погубити свою душу». «Що тобі про це знати?» «Я бачив це в очах свого батька. Ти не головоріз, а тільки налякана дівчина, яка не здатна пояснити сни, що бачиш по ночах». «Я зараз просто розплачуся», – Кобра зробила крок назустріч. «Хоч ти й вгадав, але це тобі не допоможе. Покидьок повинен померти, доки не встиг натворити занадто багато біди». «Але ти не встигнеш», – тріумфально попередив Семен. «Можеш навіть не дивитися на годиннику мобільному, бо вже надто пізно викликати смерть». «Що ти верзеш?» – розсердилася Кобра. «Я йому душу вилила, а він не хоче відійти в сторону і стати свідком справжньої чорної магії?» «Ніколи не залишай телефон у салоні з ледь знайомим чоловіком, коли йдеш заправляти автомобіль. Тим більше, якщо перед тим десяток разів набрала перед ним короткий пароль блокування». «Що ти зробив, дурню?» – пішла напролом до нього сердита Кобра. «Перевів годинник у тебе на телефоні, аби не дати тобі стати вбивцею. Зараз перша година ночі, тож чекати смерть доведеться ще мінімум декілька місяців». «Виродку!» Вона підійшла впритул і зазирнула йому у вічі. «Ти вбив десятки хороших хлопців, які готові віддати життя, навіть тоді, коли наказ віддає такий аморальний дурень!» «Ні, я спробую все зробити сам», – відступив від її натиску Семен. «Можливо, є інші способи зупинити авантюру полковника. А сексизм – це не привід для вбивства людини». «Який же ти дурень!» – не слухала його Кобра. «Що ж ти накоїв? Краще б тебе тоді втопила!» Вона спробувала підійти, але Семен чітко прицілився у груди. Він не знав, що робити із нею, але не міг дозволити вбивати. «Ти не розкрив тільки одного!» Доволі спокійно трималася під прицілом Кобра. «Я зважилася на вчинок не сама». Соболь відчув, що хтось стоїть за спиною, однак не встиг зреагувати. За мить удар прийшовся по потилиці. Сильно запекло, а тоді він втратив землю під ногами і знепритомнів. Втретє, та й напевно востаннє, Марина стояла над ним із двома дубами з нашивками ВСП. Вони дивились на нього з насмішкою, не приховуючи цього. «Шановний, це просто переведення в іншу частину. Навіщо йти на самовільне залишення і так підставлятися?» Із докором сказала Марина. «Я не...» – спробував відповісти Соболь. «Та не хвилюйтеся. Ми доправимо вас у нову штурмову бригаду. там уже зачекалися. Чоловіки підійшли і допомогли йому звестися на ноги. Перший поцілунок. Соболь таки поїхав у нову бригаду, але у нього не встигли вчасно відібрати телефон. Ще дорогою він розповів відомому журналістові про своє примусове переведення, а також зізнався, що це сталося через небажання зробити замість полковника Качаненка розслідування з потрібним висновком. Насправді не було жодних диверсантів. Нетверезий офіцер просто боровся у воді з великим сомом і ледь не загинув на нічній риболовлі. Журналісти роздули скандал, який дав свої результати. Полковника не відсторонили, однак із нього так сміялися титуловані колеги, що ніхто вже всерйоз і не почав розглядати його план десантної операції, від якої потягувало явним суїцидом. Бригада зайшла на позиції, командир у той час трохи побув під пильним оком комісії сектору. На тому все й закінчилося. За кілька тижнів уже ніхто й не згадував про трагікомедію у рейнджерів, як і про 100-кілограмового сома, якого звинувачували у роботі на ворога. За цим усім легко сховалися справжні трагедії. Але так довго тривати не могло. Завдяки зусиллям батька, Микола Шепіт змусив колег знову слухати його, а у бригаді доволі швидко він став колишнім вершителем людських доль. Соболь не знав, що має робити далі, але спроби знову знайти її десь на широких фронтових просторах провалилися. Вона перевелася так швидко і легко, що загубилися усі документи і не лишилося жодного сліду. Та й хто йому розповідав би, куди зникла заступниця із МПЗ, яких на війні багато? Соболь витратив місяці на пошуки інформації про неї, поки не згадав слова про перший поцілунок. Тоді вирішив пошукати інформацію у лікарні, де колись дивом врятувався від онкології. Як виявилося, збереглися документи не тільки щодо його одужання, а й спогади про ще один доволі дивний випадок. Хірург із сусіднього відділення згадав, як до нього привезли біляву дівчинку із важкою травмою голови. Шансів на порятунок не було, оскільки травма та втрата крові лишали дитині обмаль часу. Він навіть згадав, що тоді матері та старшій сестрі погодився допомогти молодий поліціянт, у якого син видужував від онкології. Він провідував у палаті свого сина, а також заносив жінці продукти та ліки. Спершу лікарі навіть думали, що то її чоловік, доки не розпитали у колег. У реанімації дівчинку протримали тільки 2 дні, готуючи матір до неминучого, як раптом одного ранку показники покращилися, і на перший погляд критична рана не стала смертельною. Лікарі провели кілька надскладних, як для їхнього відділення, операцій, які допомогли зберегти дитині життя. Про це писали в газетах на одній шпальті зі зціленням Семена Соболя. «Деякі розслідування не потрібно завершувати», – подумав Соболь, коли у відпустці сам усе дізнався і особисто поспілкувався з лікарями. Не витерпівши, він вийшов із лікарні і набрав знайомого поліціянта, аби той допоміг влаштувати зустріч з батьком. Ніхто спочатку навіть за хабар і чути не хотів, але коли дізналися про службу Семена у штурмовій бригаді, так і дали усну згоду на коротку зустріч через куленепробивне скло. «Ти тій жінці порадив піти на перехрестя?» – запитав Семен, бажаючи почути правду із вуст серійного вбивці. «Так», – сухо відповів Павло. «Було би нечесно врятувати свого сина і дати померти чужій доньці». «Я навіть не сумнівався, що ти скажеш, ціна прийнятна». «Усяка ціна за рідне життя прийнятна», – не відмовлявся Павло. «Ти знайшов відьму, яка намагалася тебе вбити?» – поцікавився він життям сина. «У тієї дівчинки була ж не тільки мама», – і далі розпитував Семен. «Її мати померла від раку за 2 роки після того випадку. Вона вже була хвора, коли її донька потрапила в аварію. Якщо я не помиляюся, у Поліни лишалася старша сестра Саша. Вони між собою трохи схожі, хоч молодша дуже імпульсивна, але от старша мудра та передбачлива. Але обидві дуже вродливі. Я цікавився ними, коли був на волі». «І з якою із них я цілувався?» – усміхнувся Семен, відчувши полегшення від розгадки таємниці. «Ха-ха-ха, ти ж мій син!» – засміявся у відповідь Павло. «Ти цілувався з обома!» Семен не забув, що батько скоїв, тому одразу ж сховав усмішку за кам'яним виразом обличчя. «Тату, ти справжній сексист!» «Ну, за це ж не вбивають?» Спробував пожартувати Павло, але от нічого у нього не вийшло. Написано у Лимані, Донецька область, 7-23 листопада 2023 року. Тарас Мельник. Запах сома. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість, за наш захист та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Ми маємо уже цілий список відтворення із оповідань та романів Тараса Мельника. Якщо вас зацікавить, переходьте за посиланням у описі. Підписуйтесь на наш канал. Подобайте відео та розповсюджуйте його в соціальних мережах. Напишіть, будь ласка, для кращого просування декілька коментарів, адже української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся посиланнями на картки Монобанк, Донателло та Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного – підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!